بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم من تاتو مويز وربيع الأول mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sarihu Sunna al-Imam al-Tabari rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh Abdul Aziz al-Rajihi hafidhahullah tulifikia القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المصنف رحمه الله أتانغزيا مسنجي هو عظيم نوني اعتقاد أهل السنة والجماعة يويم صحابة na katika msingi huu mkubwa atazungumzia masala mawili ya kwanza man afdalu sahaba ni nani mbora au mbora zaidi katika masahaba na masala ya pili man al-aula bil imama nani aula zaidi kuwa kiongozi wa kwanza baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuatana kwa haya masala mawili ndio atakayoyagusia al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala qala rahimahullah وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمكني katika utangulizi alitaja pia katika yale mambo ambayo wamextalifiana watu ni nani mbora katika masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم nasema amma audi haqqi katika yale waliokhtalifiana كيولي علي بورا كتك مصحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم قال فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع على القول به السلف يالي اليكوجة كتوك أمتوم صلى الله عليه وسلم نهي قول إكاواني أن يكوكباليكا نكفوات ونسلف na wale waliokuja baada yao wa hakadha qala wadhālika ma haddathani Musa ibn Sahal ar-Ramli wa Ahmad ibn Mansur ibn Sayyar ar-Ramadi qala haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathani Nafi' ibn Yazid an Zuhrat ibn Ma'bad an Sa'id ibn al-Musayyib عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين قبل أن يكون حديثي hadithi hii mwanzo haikuthubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam bal baadhi ya wanaovioni wakaenda kuwa hii hadithi ni maudhu' baada ya hapo tuanza kuieleza hadithi hii asema inna Allah jalla wa ala ikhtara ashabi ala jami'il alamin siwa nabiyina wal mursalin hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua masahaba wangu na kuwapa ubora juu ya walimwengu wote pasi na manabii na mitume, bimaana baada ya mitume na manabii masahaba ndio wanaofuata katika huu ulimwengu. Ffi hadha tafdhilu sahabati umuman wa annahum afdalu nnas ba'da an-nabiyyin, na hapa kuna ubora uliotajwa wa masahaba tukizungumzia kiujumla, na kuwa wao ndio wabora baada ya mitume. Wa hadha haqqun dallat alayhi dalail 'adida ghayr hadha al-hadith, na kipande hiki cha hadith ni haki na kuna dalili nyingi zinazoonyesha kuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio wabora baada ya mitume kuliko walimwengu wote. Kaqaulihi ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, na wa kwanza wanaoingia katika hii khitab nani? Ni masahaba. Kwa hivyo masahaba kwa dalili hii ya Qur'an ni wabora kuliko yoyote katika umma waliopita ambao si mitume. Bi maana mitume walikuwa na wafuasi, katika wafuasi wa mitume wote wabora ni wafuasi wa Mtume Muhammad SAW katika masahaba. Nafikiri liko wazi. Wa fi shaykhain Abi Bakr wa Umar pia imethubutu hadith sahiha ni Nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qal Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli aljanna min alawwalina wal akhirina ada nabiyyin. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Abu Bakr na Umar ni mabwana wa watu wazima ambao ni makamu katika watu wa peponi, wa mwanzo hadi wa mwisho wao ndio wabora, wao ndio mabwana. Kwa tukiangalia katika upande mwingine tuona kuwa baada ya kuwa masahaba ndio wabora baada ya mitume, kisha katika masahaba wabora kabisa nani? Ni Abu Bakar, kisha Umar. Fa ummatu Muhammad khairul umam, ummati Muhammad ndio umma ulio bora. Na khairu ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam as-sahaba, na katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam wabora kabisa ni masahaba. Wa khairu as-sahabati Abu Bakr wa Umar, na wabora katika masahaba ni Abu Bakr na Umar radiyallahu anhuma. Nafikiri mwaona ule utaratibu katika ubora walivyotaja wanaovyoni. Inna Allah jalla wa ala ikhtara ashabi ala jami'il alamin siwa an-nabiyina wal mursalin. Thumma qala wa ikhtara min ashabi Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ridwanullahi alayhim faj'alahum khayra ashabi wa fi ashabi kullihim khair. Sema hapa, kisha akachagua miongoni mwa masahaba, masahaba wangu Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali ridwanullahi alayhim, akawajalia wao kuwa wabora katika masahaba, na katika masahaba wangu wote wanakheri, masahaba wote wanakheri, bali masahaba wote ni waadilifu kinyume na wanavyosema mashia rafidha. Na hapa kuna mtego usije ukaingia ndani yake. Mashia wao huangalia baadhi ya makosa ambao huenda kweli masahaba wakawa wamefanya, kisha akakwambia haya, huyu sahaba amefanya hili kosa, vipi atakuwa ni mwadilifu si fasik? Na nyinyi mwasema masahaba wote ni waadilifu. eleweni kitu kimoja. Ahlu sunna wakisema mtu fulani ni muadilifu, hawamaanishi ni maasumu, hawamaanishi kuwa hafanyi dhambi. Eleweni vizuri, kwa sababu maadamu si mitume lazima watakuwa wafanya makosa. Lakini muadilifu ni yule ambaye mema yake yamekithiri sana yale maovu anayoyafanya, na yale maovu aliyoyafanya kwa masahaba walitubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine mtu aseme kuwa kama almar'atu almakhzumiyya, si aliiba akakatwa mkono na Mtume wa sallam, kwa hivyo walikuwepo katika masahaba ambao walikuwa waizi, hatukatai. Sema huyu sahaba aliiba, sahabia aliiba, lakini kule kusimamishiwa hadhi ndio kufanya nini? Ndio kusafishwa kutoka maana lile kosa alilolifanya. Kwa hivyo bado abaki katika ule uadilifu wake. Maiz si alizini akapigwa mawe, lakini Mtume wa sallam akasema ametubia tauba. Lau kama ingegawanywa kwa watu wa Madina ingewaenea. Kwa hivyo vipi mtu kama huyo wewe bado utamwita nani? Ni fasik. Na ndio itikadi ahli sunna kuwa masahaba wote ni waadilifu. Asikutikise mshia kwa hoja zake dhaifu, asikutikise mshia. Hakuna watu wajinga katika ahlul bid'ah kama mashia, hakuna watu ambao wanaoja dhaifu kabisa katika ahlul bid'ah kama rafidha. Mashia hoja zao dhaifu sana, lakini kama utaki kusoma utatikiswa, dhaifu sana hoja zao. Utaona wakizungumza maneno kama hakuna katika ahlu sunna aliyesema kuwa masahaba ni maasumun, kuwa hawafanyi madhambi kabisa. La, hakuna aliyesema hivyo. Masahaba ni binadamu, waweza kupata, waweza kukosea, lakini mema yao yamekithiri na kushinda yale makosa waliyofanya. Na makosa waliyofanya walitubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Labda makosa mnaoyatunga nyinyi hayo, basi kwa sababu si yao, ndio maana hata haikupokelewa tauba yao kusoma makosa, sababu ni yenu nyinyi mmeyatunga. Kwa hivyo ahlu sunna waitakidi kuwa masahaba wote biduni istithna wote ni waadilifu, hakuna sahabiyun fasiq, hakuna. Na narejelea tena, tukisema hivi hatumaanishi kwa nini hawafanyi madhambi, la, ama mwingine kufanya madhambi jambo lingine. Lau kama ingelikuwa maana ya muadilifu ni mtu asiyefanya madhambi, basi ingelikuwa tuishi na malaika sisi. Haiwezekani binadamu kutofanya kosa. Innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hakuna mwanadamu isipokuwa yakosea. Sema lakini kafanya dhambi kubwa, kafanya dhambi kubwa kabisa. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra' wad-dharra' wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu walladhina idha fa'alu fahishatan, sema dhamma kubwa, au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Allah hakuwatoa hawa katika wacha Mungu, bali ameeleza katika sifa za wacha Mungu wanapofanya madhambi au uchafu mkubwa warejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah awasamehe. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, maadamu haendelei kulifanya lile kosa, basi huyu haitwi fasiq. Binadamu aweza kuteleza akafanya kosa akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni umbile la binadamu. Na lau kama tutasema hivyo, basi hakuna atakayesalimika na dhambi, itakuwa watu wote ni mafasiq. ndio nawaambia itikadi ya kishia imeketi kama kiwenda wazimu wenda wazimu, hata akili timamu ya kuzaliwa hawatumia watu. Haiwezekani mtu kuishi bila kufanya kosa kabisa. Hata hao maimamu wao wanaoita kuwa ni maasumun hawakosei, sio? Kwani Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu si katika maimamu wao 12 ni imamu, sio? Haya, mimi nauliza swali. Al-Hasan ibn Ali hakutanazal akamwachia ukhalifa Muawiya. Kuna kosa kubwa kwa Mashia kama Al-Hasan kumwachia Muawiya kuwa khalifa, wakati wao waitakidi kuwa Muawiya kafiri kubwa, sallallahu alaihi wasallam. Si wao ndio wanavyoitakidi? Wao waitakidi kuwa Muawiya ni kafiri, hata si Muislamu. Kwa hiyo waonaje wewe imamu wenu amemkubalia kafiri kuwa kiongozi juu yake yeye akatanazal? Si kosa hilo? Hapi Al-Hasan si katika maimamu, manake si maasum, amekosea hapo, sio? Kulingana na mantiki yao na wengi tu na mengi, bali yamethubutu katika vitabu vyao wao wenyewe Mashia. Kwa tukizungumzia masahaba, tusema masahaba wote biduni istithna ni waadilifu wote, hakuna fasik katika masahaba. Wa fi ashabi kullihim khair, na hii ni kweli. واختار أمتي على سائر الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس, أكتشغو أمة وانغو جوية أمة ووتي وليوبيتا. واختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحابي, نين نكارة في أكتكاي حديث سوساوني قرن زلتات زمان زبور, لكن ها بتزاما واختار من أمتي 4 قرون بعد أصحابي, yani bimaana hata ile karne ya masahaba haikuchaguliwa, zilichaguliwa ni karne 4 tena baada ya masahaba. Zitakuwa ngapi hizo? 5. Umeona? Lakini hii ni katika nakara ambayo wanaovioni wa hadithi wamechukulia ni alama ya kuonyesha hii hadithi haikuthubutu. Al-qarn al-awwal wath-thani wath-thalitha tatra wal-qarn ar-rabi'a farda, kisha hapa ikajigonga sasa. Hii kajigonga, yasema ni 4 baada ya masahaba, kisha rudi tena sema karne ya kwanza. Wallahu almusta'an. Tusome sharh. Qala Sheikh Ar-Rajihi hafidhahu Allah ta'ala, hadhihi almas'alatu ar-rabi'a, haya ndio mas'ala ya 4, wa hiya alqawlu fi asfi sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nayo ni qawl juu ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Takallama fiha almuallifu an as-sahabati wa an al-khulafa'i ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Katika nukta hii amezungumza muandishi rahimahullah kuhusu masahaba na makhalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. وبين أن أحق الناس بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. أكبيني شافا كوا ألينا حق يوونغوزي وخليفة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم ني أبو بكر كشا عمر كشا عثمان كشا علي رضي الله عنهم. وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة, na hii ndiyo ijma' ya masahaba. Faqad ajma'u ala anna tartibahum fil fadli ka tartibihim fil khilafa, kwa ijma' ya masahaba kuwa utaratibu wao katika uongozi na ukhalifa ndiyo utaratibu wao katika fadla, kama vile wa kwanza ni Abu Bakar katika fadla yeye pia ni wa kwanza, wa pili ni Umar kadhalika katika fadla ni Umar, وتاتن عثمان كذلك, كشوانني علي رضي الله عنهم اجمعين مرتبون هكذا في الخلافة وفي الفضل. هذي نبو البنجيكا كتك وخليفة نكتك فضلا. أفضل الناس وأحقهم بالخلافة أبو بكر مبورة katika watu علينا حق زيدي يا خليفة miongoni mwa masahaba. Na tukizungumza mbora katika watu, tuondoe mitume na manabii wa Allah, wale hakuna anayeweza kufikia daraja yao. Sisi tuzungumzie wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika masahaba mbora ni Abu Bakar. Nasema haya kwa sababu kuna watu huwa wangojea utelezi kama hivi tu. Sikia, anasema Abu Bakar ndio mbora, hata anashinda mitume waliopita. Hatujasema hivyo. Na ndio maana mwaniona na kariri tena. Sababu haya nishayaona. Unasema mbora katika watu, anamfanya mbora kuliko hata mtume. Hatujasema hivyo. Mbora baada ya manabii na mitume. Abu Bakar radhiyallahu anhu. ثم أفضل الناس وأحقهم بالخلافة بعد أبي بكر عمر كشمبورة كتكواتو نألينا حق زيدي وخليفة بعد أبو بكر عمر. ثم أفضل الناس وأحقهم بالخلافة بعد عمر عثمان نفواتني عثمان نمبورة نألينا حق يوونغوزي. ثم أفضل الناس وأحقهم بالخلافة بعد عثمان علي رضي الله عنه وأرضاه. Kisha anayefuata aliyembora ana haki ya kuwa kiongozi wa Uislamu na khalifa ni Ali radhiyallahu anhu wa arda. Lakin hasala fi tafdhili Uthman ala Ali radhiyallahu anhu khilaf fi madhhab al-Imam Abi Hanifa. Lakini kukatokea katika kuboresha baina ya Uthman na Ali radhiyallahu anhu mvutano katika madhhab ya al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Faqad ruwiya 'an al-Imam Abi Hanifa annahu yaqulu anna Aliyan afdalu min Uthman fil fadila lakin fil khilafati yuqaddimu Uthman 'ala Ali. Imepokewa kutoka kwa al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi kuwa katika ubora alikuwa akimtanguliza Ali juu ya Uthman. Ingawa hajasema kuwa aliyena haki ya ukhalifa ni Ali kabla ya Uthman. La. Akubali kuwa ukhalifa ni Uthman kisha ni Ali. Lakini katika ubora na fadhila alikuwa akimtanguliza Ali radhiyallahu anhu wa arda. Al-khilafu fi ayi shay? Khilafun fil fadila. Hadhihi riwaya. Ni katika ubora, si katika ukhalifa. Eleweni hapa. Si mtu akaja akasema hata Abu Hanifa pia mtanguliza Ali juu ya Uthman katika ukhalifa. La, katika ubora, si ukhalifa. Thumma ruwiya anhu annahu raja'a wa wafaqa al-jumhur. Na kisha ikapokelewa kuwa alitaraja al-Imam Abu Hanifa kisha akaregia katika kauli ya jumhur ambayo ni kuwa Uthman ana ubora na fadhila juu ya nani? يا علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية نيفن والوتاجة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتك العقيدة الواسطية أن الخلاف في الأفضلية لا في الخلافة كوا اختلاف ليتوكيا نكتك الناني اليمبورا. Tena hii ni baina ya Ali na Uthman radhiyallahu anhuma. Ama Abu Bakar na Umar, wale ni kesi yao ishafungwa zamani, wale ni wabora bila shaka. Hakuna khilaf baina salaf. Khilaf ilikuwa ni baina ya Uthman na Ali. Tena katika masala ya nani mbora wala sio ukhalifa. Faman qaddama Aliyan ala Uthman radhiyallahu anhuma fil khilafati فهو أضل من حمار أهله. أما يولي أن يمتنغليز علي بن أبي طالب رضي الله عنه يويا عثمان بن عفان كتك وخليفة يعني أكاون هوي أنا حق زيديك وخليفة قبل عثمان ابن تيمية سيما فهو أضل من حمار أهله. أمي بطي زيدي كليكو بوند ونيمبانيكواه kama kwenu mnapunda, basi ukisema hivyo afadhali huyo punda wenu kuliko wewe, ukisema hivyo katika ukhalifa. Mesikia, haya si maneno yangu, si nikaambiwa natukana watu. Ni Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam raghma unufi as-sufiyya war-rafidha asema fahuwa dhallu min himari ahlihi, amepotea zaidi kuliko punda wa nyumbani kwao. Na katika wale ambao wameandika kuhusu haya na wakafanya kuwa khilafa ya Uthman ni kama si chochote ni Sayyid Qutb, pamoja na kuwa watu hawataki aguswe Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ni katika wale ambao wamemchukulia Uthman kuwa bora atangulizwe nani? Ali. Bali wamechukua khilafa ya Uthman, amechukulia ni fajwa, ni kama pengo baina ya Umar na Ali. Fahuwa adallu min himari ahlihi, amepotea zaidi kuliko punda wa kwao, kwa maneno ya Sheikhul Islam rahimahullah, si maneno yangu. ولأن من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار, يوتي أتكي متنغليز علي بن أبي طالب رضي الله عنه جو يا عثمان كتك خليفة هو أمي وذراه مهاجرين أنصار كونيني, لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه أرضاه وأن عثمان رضي الله عنه أحق, وسباب مهاجرين أنصار wamekuwa na ijma' ya kuwa Uthman radhiyallahu anhu wampe bai'a kabla ya Ali radhiyallahu anhu, na kuwa yeye ndiye aliye na haki. Wa man qala inna Aliyan afdalu min Uthman radhiyallahu anhu fil khilafati faqad ihtaqara qawl al muhajirin wal ansar alladhina radhiyallahu anhum wa ardaahum, na yote atakayemtanguliza Ali radhiyallahu anhu akasema ni mbora katika ukhalifa kuliko Uthman atangulizwe yeye, basi huyu amedharau kauli ya muhajirina na ansar, wale ambao Allah amewaridhia na wao wamemridhia. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ameweka wazi kuwa amewaridhia muhajirina na ansar na wao wamemridhia, na huyu adharau kauli yao. Hadha ma aqarrahu Ibn Jarir rahimahullah ta'ala fi hadithi Jabir ibn Abdullah, hili ndilo alilolikiri Ibn Jarir rahimahullah katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah. Qala Rasulullah sallam, إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين فكموا شوي, والشاهد أنه قال واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا, لكن ليس فيه ترتيب, يعني يكون ترتيب هذا. ثم قال كسمك وأمي وشقوك كما صحاب أبو بكر نعمر نعثمان علي, أي من يشكو أن يختار وشيك وكون ترتيب manake hawa ndio wamechaguliwa. Thumma qala wakhtara ummati ala sa'iril umam wakhtara min ummati arba'ata qurun paka musho wa hadha alhadithu dha'ifun, nimesoma nimeruka kwa sababu shaisoma ni dha'ifu, wa fi matnihi nakaratun kama qala almuhaqqiq ibn asakir fi tarikh dimashq, katika matni yake kuna nakara, kuna mambo ambayo yaonyesha kuwa haikuthubutu hii hadithi kama alivyotaja ibn asakir katika tarikh دمشق. سبب يقوانزا سنده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح أبو صالح وين ضعيف نيكو كتك السند. ثانيا في متنه نكارة, وهذه النكارة من جهتين, كتك متن ياكي كنا نكارة ننكارة نكيلة أما جوشون يشك وهي حديثة يكو ثبوته كنا مام وابها يقبليك. الجهة الأولى أنه قال واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي, والصواب أن القرن الأول هو القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بعد أصحابي. نوساوى نقوى قرن يقوانزا ليقرن أليكوى ننياك امتوم صلى الله عليه وسلم نوالسيو بعد يما صحابة وانه كسبب قرن يما صحابة بيكونان يكون امتوم صلى الله عليه وسلم أنجسيما قرن ليوميمي ليو kwa sababu hakuna karne tofauti baina ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Aljihatu thaniya qawluhu wal qarn ar-rabi'a fardan, qala dhakara arba'ata qurun ba'da qarnihi صلى الله عليه وسلم. Hapa ametaja karne 4 baada ya karne ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Fasarat khamsatu qurun, zikawa ni karne ngapi sasa? 5. Manake ili ya Mtume صلى الله عليه وسلم na 4 baada yake, 5. والقرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه فضيلة أربعة قرون بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم. نو كتزاما كتكم تمشي لحديثه نكما كوا قرن أليوك ونمتم صلى الله عليه وسلم نما صحابة سيوبورا كوليكو زي القرن النزل كوجا بعد ياو. وهذا مخالف للحديث الصحيح نهيني كنيومن حديث صحيح لثبوتكم صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الصحيحة دلت على أن القرون المفضلة 3. Na hadithi sahih za tuonyesha kuwa karne zilizoboreshwa zaidi, zilizobora zaidi ni 3. Al-qarnu al-awwal huwa qarnu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na karne ya kwanza ikiwa ni ile karne aliyokuwa ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ka hadithi Imran ibn Husayn, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Waliobora kati yenu nyinyi, yani umma wangu, ni hii karne ndiyo mimi, kisha wale watakaokuja baada yao, kisha hao watakaokuja baada, bima tabi'in na atba' at-tabi'in. Qala Imran, la adri adhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'du qarnayn aw 3. Sijui Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya karne yake ametaja karne 2 au 3. Was-sawabu annahu dhakara ba'da qarnihi قرنين, نوساوى نكوى لتاج بعد قرنياك قرن 2. قال صلى الله عليه وسلم, إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون, بعد ينو نيني كنا واتوا وتكوجا وتفني خيانة ولا هوامنيك. ناي خيانة نعام, خيانة كتك معاملة ياو يا مالي, خيانة كتك ديني, مبكا كتك ديني وكو نوفني خيانة ولا أمبوه فيتش وكويني na kutozungumza mbele za watu. Bali tuweza kusema kuwa ahlul bid'a hufanya khiana katika dini zao wote kwa njia zao mbalimbali, ni watu makhain katika dini yao. Masufi, mashia, si mu'tazila, jahmiya, wote hao. Qala ويشهدون ولا يستشهدون, قبل هاجي امبيو تو شهاده يتكتو شهاده صابو هاجالي تتو يا وونغو هاجالي. وينذرون ولا يفون, نونا وتاويكا نذيري ولا هاوتكيديزي نذيري زاو. ميمي نكيباتا جامو فلان نتفاني ايفي نايفي, ميمي نموكي الله نذيري نتفاني ايفي نايفي, هاكونا تشوتا نتفاني. ويظهر فيه مسلما, na itadhihiri kwa wao asiman. Siman ni ile leo mwaita obesity, mijitu mitumbo mitumbo hivi, yani ina miili mikubwa mikubwa. Hii ni katika ashratu saa, unene unene une katika ashratu saa. Sasa wewe kama ni mnene jiangalie vizuri, haimaanishi kila mtu mnene ni mtu muovu, haimaanishi hivyo, lakini sio sifa mzuri mu'min kuwa jinene jinene hivi, njitu kubwa kubwa, tumbo kubwa hivi, jivivu vivwa. Sisi fa mu'min, mu'min hawi namna hiyo, kwa sababu yaonyesha kuwa amegemea katika ladhati za dunia. Kuna wengine ni mili yao hawezi kubadilika kuwa Allah mimu, lakini kuna wale ambao wameingia katika ladha za dunia na kula kila kitu, yajipumzisha tu yeye, wala tu yeye afikiria kesho nitakula nini, akila ghada afikiria asha atakula nini. Na kama ni mtu Allah amemfungulia, basi pale nyumbani lete ile, lete ile, lete ile, lete ile, lete na ile, lete na yeye aketi apiga oda tu, yuala tu, akimaliza kula lala, anona tu. Hii si katika sifa nzuri, na leo imeenea haswa katika hali ambayo tunaoishi leo. Kuna vipando vya starehe, yani mtu akitoka nyumbani kwake akishuka apanda gari, akifika ofisini kwake ashuka kwenye gari apanda lifti, akifika ofisini wakaa kuna kiyoyozi AC ampiga, akishuka chini lifti, aingia kwenye gari, aenda paka nyumbani, apanda na lifti nyumba yake, aingia kwenye nyumba yake, hafanyi lolote. Aongojiwa na nini? Aongojiwa na pilau na biriani na mandi nyumbani, akishakula pale apige na juisi zake na skirimu kama ni halwa na nini, akishakula vizuri yani kila siku anafura tu, anafura tu, kila mwezi atoa kanzu sadaka. Usifikirie apenda, a siku eti yopenda kutoa sadaka za kanzu, a hazimtoshi tena, aenda kushonesha nyingine. Wayadhharu fihim asiman, kwa hiyo kwa dhihiri kwa wao miili minene minene mikubwa mikubwa. قال لو أتى المؤلف بحديث عمران ابن حسين الصحيح لكان أولى. لو كما مصنف أنجتاج حديثين جلكوا نأولى زيدي. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم.